jest los skazanych na post. Setki wyrzeczeń, by pokazać zaplecze. Rząd narzędzie, błąd na błędzie. Prędzej, bo trwa premiera, jak i spektakl kariera. Teatr, oesteria wokół. Obserwatorzy w tle napompowane wipy. Na scenie jeden aktor przeciw tysiącom krytych, niczym nie skrytych. Myślę, czy dam radę z remontu na estradę. Lecz wyjścia nie ma, więc jadę słowo w słowo, tekst za tekstem. Stojąc ponownie przed życiowym testem, by wykazać się męstwem. Przed tymi na uboczu, gdy czyha na błąd setki tysięcy oczu, trudno nie poczuć presji. Nie zgubić się w tej kwestii, i tak głupio jest mi. W światła kolorach główna rola dla ostrego sztuka jednego aktora. Czuję się jak na torach. Tysiące uszu czekających na pomyłkę, w grze tysiąca uczuć. No kiedy nastąpi zła opinia na arkuszu? Dla buców czułe nara, nie gram dla Oscara. Wzo szukaj napuszonych jak papuga ara. Naprzeciwko widza, który wybrzydza. Tracę w jego oczach, bo nie próbuję się podlizać. Jako aktor, sztuki tej autor, tekstów redaktor. Daję, bo mam to, co dać powinienem. Podpisane imieniem, nazwiskiem i wszystkim tym, co sercu bliskie. W przekładzie na rym Ostrowski dla ciągle radosnych. Przedstawienie faktów, przełożenie na prosty język potoczny. Uciekając pod wyrośni klimatów rocznych. Sztuka, tu nie oszukam, stopa wali jak bazuka. Ostry sylaby duka, niezrozumiały jak Grechuta. Miejsce akcji na bałuta. Obustrea, choć na scenie jeden aktor, ale wciąż trwała idea do sztucznych jak linolea. Nigdy to nie trafi, zawsze będę tylko tym, co pcha się na afisz. Ile gotowy stracić będzie mój wydawca, gdy zamiast ostrego poleci ticho w słuchawkach. Energetyczna dawka, moje miejsce tam, gdzie scena. Tu żal wyrażam w trenach w świecie, którego nie ma. Wiem, że stąd nie zejdę do końca przedstawienia.